الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na mazungumzo yetu au na majalisi zetu kuhusiana na hadith zilizoko katika mlango wa pili wa kitabu shurut sihhati al-a'mal katika kitabu al-jawhar an-naqi al-jawhar an-naqi الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجلسيتو اليوبيتا تلبقوا تكل زنغمزية جامبو لبدعة لتزامة كوانزا تحذيري يا علماء جو يا بدعة أو قبل هابل ومنزل حديثي أمبايو تولي سوما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، وفي لفظ ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنها بل متفق عليه. تولي تاجا منزل ياك وقول زون وشوني وكإسلام. Pia tukaelezea tahdhir ya bid'a, kisha ndio tukaeleza bid'a ni nini kwa lugha na sheria. Ikisemwa bid'a maana yake ni nini? Maana ya kilugha tumetaja, tukaiona kwamba ni maana ambayo ni aam kuliko maana ya sheria. Kadhalika baada ya hapo tukafahamu kwamba bid'a kilugha inaweza ikagawanywa vigawanyo tofauti tofauti kilugha, ama bid'a katika sheria na zile alfadhi zilizotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya bid'a. Bid'a haigawanyiki isipokuwa ni dhalala, haigawanyiki kwenye vigawanyo kwamba hii ni hasana na hii ni sayyi'a. Na yakija matamko ya baadhi ya wanawachuoni au masahaba wakikiita kitu kwa jina la bid'a, basi ni kwa kuzingatia lugha, kwa maana yake ya kilugha na si maana ya kisheria. Au pale wanawachuoni wanaposema kwamba bid'a inagawanyika katika mafungu kadhaa, wanakusudia bid'atun lughawiyya na sio bid'a katika sheria, kama hayo yalivyoelezwa na ulama na mifano iko wazi. Wanayaita mambo ambayo ni mambo ya sheria yamethibiti katika sheria wakayaita kwa jina la bid'a, lakini wanakusudia ni bid'a katika lugha. Baada ya kueleza haya, tumeyakariri haya na kuyathibitisha kwa lengo la kutaka kuitakasa au kuiweka wazi, kuihariri nukta ya mzozo na mahali penye mvutano, ili wale wanaosema kwamba bid'a hii ni dhalala na hakuna bid'a hasana na umum katika lafzi la Mtume sallallahu alaihi wasallam imebaki tamko lile imebaki katika umumi yake, waelewe walikuambiwa hivyo kwamba inayokusudiwa ni bid'a shar'iyya. Lakini ni vizuri kabla ya kuingia katika majlisi mpya na kutaja yale yanayofuatia baada ya yale ya jana, ni vizuri tukajikumbusha baadhi ya akwali za wanachuoni katika suala hili. Katika kauli zilizokuwa wazi ambazo tulizitaja jana ni kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafi'i rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Fatawa al-Fatawa al-Hadithiyya, pale aliposema kuitolea maelezo kauli ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aliposema wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi salati at-tarawih ni'matil bid'atu hadhihi, na kauli ya Umar radhiyallahu anhu kuhusu swala ya tarawih aliposema ni'matil bid'atu hadhihi, bora ya bid'a ni hii tarawih, ni hii swala ya tarawih. Aliposema hivyo anasema arada al-bid'ata al-lughawiyya. Ibn Hajar al-Haytami anasema amekusudia bid'a kilugha, arada al-bid'ata al-lughawiyya, amekusudia bid'a kilugha. Wa huwa na makusudio hayo ikilikuwa wa hiya ya bid'a, kama ikiwa ni bid'a au huwa muradi ma fu'ila ala ghairi mithalin, ni kile kilichofanywa basi na kuwa na mfano, ndio bid'a kilugha. Muradi wa bid'a kilugha ni kitu ambacho kimefanywa bila kuwa na mfano kwa wakati ule. Kama qala ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, kama alivyosema Allah aliyekuwa ametukuka katika suratul ahqaf aya ya 9 akimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sema sikuwa mimi ni bid'a katika mitume, kwa maana mimi si kiroja, msimkaona kwamba mimi ni mpya. Hapana, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema sikuwa mimi ni kiroja katika mitume. Au pia qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema au waambie sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume, kwa maana mimi si ajabu, mimi si mpya, mimi si mwenye kuzuka katika mitume. Walaysat bid'atan shar'iyya, na si bid'a kisheria. Aliposema ni'matil bid'atu hadhi, hakukusudia bid'a kisheria. Fa innal bid'ata shar'iyya dhalalatun kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu bid'a kisheria ni dhalala, ni upotevu. Ndio pale tunapokuwa tunawaambia wale wenye kugawa bid'a hasana na sayyi'a, wakapinga pia wakasema sio kila bid'a dhalala, sio yani, wakawa wanapingana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukizitazama katika hadithi zimekuja alfadhi zile tatu kwa mfululizo zote za umum, aliposema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo, yani tahadharini na mambo yenye kuzushwa, mambo mapya yanayokuja katika dini. Kisha akasema fa inna kulla, akatumia kulla, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni bid'a, kila muhdatha. Wao wanasema hapana, sio kila muhdatha ni bid'a, sio hivyo. Kullu hiyo sio kulliya, kullu juz'iyya. Tuendelea, إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكلا بدعة لضلالة ونسمعها بان سيو كلا بدعة ضلالة. وبشاننا ما تمكو أمتومي صلى الله عليه وسلم يتات وكل ضلالة في النار. نكلا ضلالة لكتك موت هبو هوا سيمي كيتو وكا كيميا, hawasemi kitu, wanakaa kimya, kwa sababu hawawezi kututhibitishia kwamba kuna dhalala. Hiyo mtu akiifanya kiishi nayo au akifa nayo atakwenda nayo peponi na dhalala yake. Sasa ukizitazama zote ni kullu, na zote zimeingia katika maneno alfadhi ambazo ni nakira, ni mudhaf katika nakira. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa hiyo ukitazama kwa undani kabisa maneno haya, Mtume SAW amekusudia kuenea kwake katika mahala pake, inakusudiwa bid'a katika dini, bid'a kisheria lenye kuzushwa katika dini, hilo ni muhdatha, ni bid'a. Na bid'a na bid'a katika dini ni dhalala, kama anavyosema hapa al-Imamu al-Haytami ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala katika fatawa yake, fa innal bid'ata ash-shar'iyya dhalalatu kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa kullu dhalalatin fin-nar. Kila dhalala katika moto. Kuna mmoja utakuja kufikia mahali kutoa maelezo wakati wa shubuhati insha Allah, anasema ile finnari ile inaonyesha ya kwamba, kwa sababu tayari ni waidi na hakuna waidi isipokuwa kwa jambo ambalo limekhalifu sheria. Kwa jambo likikhalifu sheria, basi litakuwa ni dhalala kwa sababu ule kukhalifu. Kwa kama bid'a haijakhalifu sheria, anakuwa naita mzunguko wa maneno kwamba bid'a haijakhalifu sheria. Hakuna bid'a katika dini haijakhalifu sheria. Hakuna bid'a katika dini jambo limezuliwa kisheria alafu halijakhalifia na dini, halipo. Na hakuna hata mfano mmoja unaweza kusihi kuwa huu ni mfano wa jambo lililozushwa katika dini alafu likawa ni hasana, limezushwa, halikuwepo kabisa, kwa vile kwa kuzingatia zile kawaid za kuzushwa, kwamba likaitwa hili ni jipya limezushwa, alafu hilo likawa alikhalifiana sheria, halipo. Kwa hiyo ni kama vile kujinyonga mwenyewe kwa kamba yako. Kwa hiyo akaendelea al-Imam Ibn Hajar al-Haytami kwa kusema wa man qassamaha min al-ulama'i, na mwenye kuigawa hiyo bid'a katika wanawachuoni, ila hasan wa ghairi hasan, kwenye bid'a hasan, kwamba hii ni hasan na hii ni si hasan, fa innama qassama al-bid'a al-lughawiyya, hakika si vingine, au hakika hapana vingine, ameigawa bid'a ya kilugha. Kiambiwa kuna bid'a, bid'a hii ni nzuri, au bid'a ya mubah, kama kutengeneza barabara, kama kutengeneza kadha, bid'a ya mandub kama kadha wa kadha, kama alivyofanya al-Izz bin Abi Salam sultanul ulama, au kama walivyosema wanawachuoni wengine, bi al-bid'atu bid'atan, bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'a, wa hakadha. Wanakusudia bid'a kilugha, kwa maana ile ya kilugha, maana ambayo ni pana zaidi, si maana ya kisheria. Wa man qala kullu bid'atin dalala, kama tunavyotaja sisi hadithi za Mtume SAW kwa alfadhi zake, na mwenye kusema kwamba kullu bid'atin dalala, fa ma'nahu albid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni bid'a ya kisheria, kuzusha katika ibada, katika dini, jambo la kidini ukalizusha wewe, imma kwa jinsi yake ilivyo au kwa kuliwekea namna, yani kaifia, imezusha jinsi au zaman au makan au wasfu au kaifia na vitu kama hivyo, ibada ukaiwekea namna fulani hivi, kiasi ambacho yuhim anna hadha at-taqyid huwa al-maqsud ash-shar'i, kuweka dhana ya kwamba hivi ulivyofikiria wewe ndio makusudio ya kisheria. فمعناه البدع شرعية ألا ترى كيش أقسم هيفي ووني أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وما صحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لأن يقوى فوتي وما صحابة وإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس وليبينغا أذان كذلك يسيقوا صلتان هجهون إلوه كالعيدين كما في الأذان كتك عيد بيلي كتك صلاة بيلي زلزعيد وإن لم يكن فيه نهي ijapo kuwa haikupatikana ndani yake nahi. Hakuna katazo, hakuna aya wala hakuna hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokataza kwamba watu wasiadhini siku ya Eid. Mfanuzi wa hili pia litakuja zaidi katika kaida ya nne insha Allah. Lakini yeye ametaja, sisi tumetaja, wakarihu kadhalika wasahaba na tabi'in, at-tabi'ina lahum biihsan, karihu istilama ruknaini shamiyaini, wamechukia, wameona ni makuruhu, wameona haifai kuzigusa nguzo mbili za upande wa Sham katika al-Kaaba. Wasalati na wakachukia vile vile, wakarihu as-salata na wakachukia kuswali, aqiba as-sa'i baina as-safa wal-marwa, baada ya sa'i baina as-safa na marwa, ufanya hivyo qiyasan ala at-tawaf, kufanya hivyo kwa kufanya qiyas, yani kwa ajili ya kufanya qiyas juu ya tawaf, ukaswali rak'a mbili baada ya sa'i baina as-safa wal marwa, kama vile inavyoswaliwa rak'a mbili kwa ajili ya tawaf. Wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, alafu nayo kaanza swala nyingine sasa baada ya baada as-sa'i. Tumetolea maelezo jana haya. Akaendelea, wa kadhama tarakahu sallallahu alayhi wasallama ma'a qiyami al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan, asema na vivyo hivyo lile aliloliacha Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kupatikana lenye kupelekea, lenye kuhukumia, kwamba kuna jambo linahukumia, lenye kupelekea kwamba tufanye hivyo, sababu ilikuwepo. Akasema yakunu tarkuhu sunnatan, kuna kuwa kuacha kwake ni sunna, maadamu ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, na sababu ya kufanya alikuwa nayo lakini hakufanya, basi kuliacha jambo hilo ni sunna. Wa fi'luhu bid'atan madhmuma, na kulifanya jambo hilo ni bid'a ambayo ni madhmuma. Ni habari ya yakunu, yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmuma, inakuwa kufanya kwake, kuacha kwake ni sunna, na kuna kuwa kutenda kwake ni bid'a madhmuma yenye kusemwa vibaya. Wa kharaja biqaulina ma'a qiyami al-muqtadi, na imetoka kwa kusema kwetu ma'a qiyami al-muqtadi fi hayatihi, katika uhai wake, ikhraju al-yahud, kuwatoa mayahudi, wa jam'u al-mushafi, na kukusanya msahafu, wa ma tarakahu liwujudi al-mani, na lile aliloliacha kwa sababu ya kupatikana kizuizi, kalijtimai litarawih, kama vile kukusanyika kwa ajili ya tarawih. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha swala la swala ya tarawih kwa jamaa kwa sababu ya kizuizi, nacho alisema mimi nimeogopea isije kafaradhishwa juu yenu. Hichi kilikuwa ni kizuizi, na asri ya wahi ya kufaradhishwa ni katika asri yake yeye kwa kuzingatia uhai wake. Baada ya kufa kwake hakuna wa kufaradhisha, kwa kizuizi hiki kiliondoka baada ya yeye kufariki. Fa innal muqtadi at-tam yadkhulu fihi adamu al-mani', kwa hiyo nimeyataja maneno haya ambayo yanapatikana katika al-fatawa al-hadithia ya Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i thumma al-Makki kwenye ukurasa wa 200 wa fatawa yake hiyo, chapa ya Darul Fikr Beirut, na katika ukurasa wa 484 chapa ya Darul Kutub al-Ilmiyya, chapa mpya. Ukirejea utakwenda kuyakuta maneno hayo hapo ndani, akitoa ufafanuzi huu pamoja na mingine aliyosema, lakini yeye alifafanua hivi suala la bid'a, yagawanyika bid'a ya kisheria, yagawanyika hasana na sayyi'a. Aljawabu la, albid'atu la tanqasim, taqsimu albid'a ila qismain, kuigawa bid'a katika sehemu mbili, ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'a, taqsimu hii la yashmalu albid'a au albid'a shar'iyya, haigusi wala hiya ni bid'a shar'iyya, bali hiyo inakwenda kwenye albid'a allughawiyya, bid'a kilugha. Sasa tulisema ili uweze kwenda sambamba na jambo hili na uwafahamishe watu waelewe, kama ikiwa mtu anataka kuelewa, pingine kwa sababu hajui au amezungukwa na shubuhati. Si kwamba hataki kwa sababu hataki haki, la, kuna shubuhati nyingi aona kwamba zile kwake yeye ni hujja. Watu wengi wako namna hiyo. Kuna watu wengi, kundi kubwa la watu ambalo halifikii ukweli kwa sababu hawajui, wakielimishwa na wakafahamishwa kwa uzuri, kwa njia za ilmu, wanaelewa na wananufaika. Nasalu Allah ta'ala yahdiya kulubana wa kulubahu. Tuomba Allah aziongoze nyoyo zetu na nyoyo zao. Liko kundi kubwa la Waislamu ambao ujumbe huwafikii, au hata kama unawafikia lakini pingine hawaelewi. Sasa kuna haja ya kuwaelewesha kwa utaratibu waelewe. Lakini pia kuna kundi linalodai ilmu lakini hawa wamezongwa, wamezongwa na shubuhati, wana vijineno neno na vimisemo misemo ambavyo waviona kwamba ni hujja lahum, wanadhania kwamba annaha hujjatun lahum wa hiya hujjatun alayhim, wakidhani kwamba ni hoja zao za kutetea jambo lao, kumbe ni hujja dhidi yao. Kwa hiyo wana shubuhati nyingi, watakiwa zile shubuhati zivunjwe kwa hoja za kiilmu na si kwa kutumia ubabe. Sasa kwa sababu sisi tusoma ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusoma kitabu cha Allah, ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na aqwali za salaf min as-sahabati wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa a'immati al-huda faradiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ta'ala ajma'in wa rahimallahu ta'ala a'immata al-muslimin. Sasa iko haja ya watu kufafanuliwa kwa sababu sisi tunasoma, kwa hizi kawaidi kutusaidia sisi na wengine. Ama wale ambao sasa si masala ya shubuhati tu, bali ni hawa ya nafsi, mtu anafuata hawa na matamanio ya nafsi yake, akiambiwa hujja badala ya kujibu hujja anajibu kebehi, matusi na mengineyo, huyu ni kumwombea dua Allah muongoze au austareheshe umma wa Kiislamu na yeye. Allah tuipushe na shari zake. Lakini kitu cha msingi ni kufikisha ujumbe kwa hujja na adilla. Sasa miongoni mwa alqawaid almuhimma fi hadha albab ni mtu kufahamu kwamba al-asl fi al-ibadat al-man, au pia unaweza kusema at-tawqif illa bin-nass. Kwa ufupi, fala yu'badu Allah illa bima shara'. Asli katika mambo ya ibada ni kukataliwa isipokuwa kwa nas. Lazima andiko asli katika mambo ya ibada, hutaruhusiwa kubuni kitu akiita ibada, au hutaruhusiwa ukaifanya ibada fulani unavyotaka wewe. Hutaruhusiwa katika sheria ya Kiislamu hairuhusu, marufuku kufanya ibada yoyote bila ya kuwa na dalili na muongozo unaokuongoza kwamba ibada hii yafanyika hivi. Al-aslu fil ibadat al-man'u au at-tawqif illa bin-nass. Idhan fala yu'badu Allah illa bima shara, hata abudiwa Allah isipokuwa kwa vile alivyoweka katika sheria. Hii ni kaida, na kaida hii inahitaji ufafanuzi, na katika ufafanuzi tutaanzia na suala la ibada. Ibada ni nini? Ibada ina maana nyingi kilugha, kwa sababu ibada inaweza kuarifishwa kilugha na kisheria. Kilugha na kisheria, katika lugha ya Kiarabu neno ibada limekuja kwa maana nyingi tu. Miongoni mwa maana hizo ni at-ta'zim, kuadhimisha, wal-ikram, na kutukuza, wal-ghadab, na kughadhibika, wal-quwa, na nguvu, wal-shidda, na ususuwavu, wal-huzn, na huzni, wal-nadam, na kujuta, واللبث ولا كوكا هذه المعانى zimetajwa na wanawachuoni kama mwenye kitabu jamharatu lugha ametaja katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 245 kadhalika al-Imam al-Azhari katika tahdhib al-lugha juzuu ya pili ukurasa wa 233 pia kwenye al-Qamus al-Muhit ya al-Imam al-Fayruz Abadi ametaja kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 312 hal kadhalika al-Imam ابن منظور رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين كتك لسان العربي جزية تاتو القراسة وميانبيل نسب النن ناولي ولي الصحاح يا إمام الجوهري رحمه الله المتاجه هو جزية بيلي القراسة وميتانو نتاتو بكا ميتانو نن لن عبادة ما عليك تقول العرب وعرب هو ونسيما عبد بين العبودية هو نمتومة اليوازي كتك أوتومة يعني عبد كتك عبودية وأصل العبودية أصل عبودية الخضوع والذل لكن ينكيانك ذلليك يقال طريق معبد وسيم أنجيه هي لمعبد حتى أنجيه أما يمتولام اسمه لمعبد لكن وكسيم زمان طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطئ إذا كبقوا نيني كذلليشوا نيني كلينيشوا كسباب يوينجي وكبتيوا وكنياغوا أو بعير معبد نغمية من معبد إذا كان مطليا بالقطران أكيوا مفاكوالهم أنا بواء بعير معبد كذلك وراء وسمع عبدت فلانا نممفن يمتوم أي اتخذته عبدا نكوين لليه أما ينو كما هاي وتيابات كتك فيتاب وفيتاج هبو نيوم لكن بي ما ينو كما هاي أما يتاج الإمام ابن جرير الطبري كتك تفسيرياك جامع البيان عن تأويل آي القرآن إذن ما نزك اللغة